امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب سورۃ ہود کے تبینزم واقعات لوط علیہ السلام بیانی دی تعلق دو سورۃ ہود دویم دعوی سره جن و علیمم بذات الصدور اللہ پوئی گی بغیبو قبرو باندے نمخ کې د دین واقعې د ابراهيم عليه السلام بیان کړه په دې دعوا باندې چې ابراهيم عليه السلام د خپل ملمنو د حال نه خبر نشو چې دا ملائک دي ملمستیا ولا راوړه دغه سي لوط عليه السلام هم خپل ملمنو د حال نه خبر نه وو ډیر پریشان شداوی پراتلو باندې دغه ملائکو چې د ابراهیم علی السلام نه رخصت واغستو او غلې زیر ورکو او سره ملاقات وکړو نبی را روان شو قوم د لوط علی السلام پسې داوی اصل مقصد داو چاگه قوم بند عذاب راولی لوط علیہ السلام سره ملاقاتو شو اگه خلی دل لیکن پی جندل یه نا ذکر انسانانو په شکل کرا غلیو نوجوانان کشر عمر والا بینزلو سوش پارسو کال عمر کی چه انسان سنگا ظلمی ندق سی پدی شکل کرال او دیر پا خیستا حیعت کی لوط علیہ السلام دی پر اطلو باندی ولی پریشان شو نو دو قول ذکر کری مفسرینو یو د خپل قوم د خباست توجنه چې هغه د خپل قوم معلومو چې د میلمه بی عزتی کوي بی قدری کوي مزبا دی حفاظت څنګه کومه دویم د دیوجنه چې قوم متویلیو چې ته وزن سره میلمانه نه پریدي بس او که کلم علمان رازی ازمون لاس با پی نبنده دا دوه وجه ده پریشانه ده لوط علیه السلام دریم قول که چرته مفسرینو ذکر کړي چې ځکه پریشان شو چې د میلمستیا طاقت بینو چې دا خو ګڼ کسان دي درې څلور تنه دي دی له بل ډوډۍ تنظیم ګراني دا قول د انبیاء په شان کې مناسب نه دی ځکه غیر چا په ملمستیا نه تنګیږي او نه هغه وخت کې ملمستیا دا سوا چې ګنی په مالک باندې به بوج راته چې دی له بوسو سړیر زبردست تنظیم کول غواړیو مکلف عام بوله تیارول غواړیو کله په یو شي پسې منډه وا کله په بل شي پسې نه تر دې زمانه مل مستیا چې هغه سنت طریقې نه خلاف ده او د انبیاء مل مستیا آسانه وا بس چې سبب موجودو او یې ولرولم دغه خبره صحیح نه ده. کلا چې راغلل ملائک زمونږه لوط علیہ السلام ته سی ابهم غمجن کړي شه د دې په جوان دي چې ملمان رااله او د قوم حال هغه ته معلومو چې دې وز څنګه ساتم ځان سره د دې قوم نه څنګه بچ کوم. وضاق بهم زرعا او تنگ شوا د دې په وجبان دي سینه داغه څنګه انسان باندې چې غم او مصیبت راشي نو ټول زور یې سینې لرازي. وضاق بهم زرعا زرعا اصل کې سینې ته وي همره تندل ته کې صفت ته چغه ته طاقت ویلش زکه دې کې یو بل مینز کې ملازمه ده د انسان زور او طاقت وی د سینې نه معلومیږي نو زکه ذکر کړه دې زران عمره ته نه داغه طاقت او داغه قوت پریشانه د وجنا دیر کمش. وقال هذا يوم عصيب اوی وی په فریاد کې الله تا الله ته فریاد کو مخلوق ته نه کو چې دا ورځ نن ډیره سخت ده. هذا يوم عصيب دا ټول قرآن مجازات دي ورځ سخت نه ای انا نرمای روز خو چې څنګه یې نو هغه سي او په انسان باندې پکې کله سخت وي او کله راته وي نو نسبت هغه روزې ته کیږي نو دا په عربه کې دغه سي مجاز وي کله عربو عادت نوم به داسې وي سخت او پاغي باندې او نسبت په روزې ته کاو اوسم دغه سي په محاوراتو کې نسبت کیږي هله کوئی نن وی روز ډیره ګرمه ده هر روز له ګرمۍ نه کیږي بندیان لکی او نسبت یې روزي ته کوي دا مجاز وصل کې جلوت علی السلام وی چې خدای دا روز وسنګ تیریږي ځکه د مصیبت او د سختۍ ورځ په انسان باندې وغمیږي ډیر اوږد شي. دا د لوط علیه السلام فریاد دی الله ته. دا دی اوس خبر نه دی چې دا ملائک دی جبرئیل دی اسرافیل دی میکائیل دی خپاخه خلق راغله مضبوط کده خبر دی بیا پریشان نه وو خوشاله وو اغینه بچا پیره ګرځیدو اپا قوم باندې به هیڅ پروا نه و خو څنګه ته علم نشته کنه خو دا څوک الکان راغلی دی ما شومان دی لا ویخته شونډې هم نه دښنه شوی اجی دی و څنګه ساتم او پسرین ذکر کې نشابوري جلوت علیہ السلام میلمانو کور ته بوتلو او بالکل قوم خبر نشو. انبیاء لو الله داس تدبیر ورکړی کنه ذکر ته بوتلو مل تا کور کې وته مصیبتو بس خزی چیل او پړونی تلاش کو او راوته او پپخ پاو ګرځید وسپو غوساو ګرځید میلمان راغلی او تاسو دی وجاءه قومه يهرعون اليه راغه لوط علیہ السلام تا قوم ددو په داسې طریقه باندې چې راز غلول شو دد په طرف يهرعون يسرعون سرعت توي سمې منډي واله چې خبر شو کنه مجهوله ذکر کړی دا اسنوې چې يهرعون رازغلیدو بلکې يهرعون رازغلول شو دا خو په هغه وخت کې چرته څوک ورپسې شاته او دیمنډي وې نو دغه تویل شي يهرعون نو په دې پسې څوک حضرت شیخ رحمه الله عزیزه کی ویلو چیو رعون ازکوی چی اللہ رب العزت وی شیطان ور پسیو او یاد دی نفس پی دمر غلب اکڑیو چی غراز غلولنو یا غیخ پل غلط شہوت او خواهشاتو پو مخ راغستیو نفعیلی اے معلوم نو گوری خوا شیطانی ام کے دیشی نفسی ام کے دیشی او داغی غبت اخلاق ام کے دیشی نو یهرعون مجهول زکا ہوئی چی بس راز غلولی شودو پو طرف پاندے ومن قبل کانو یعملون السیئات او تا پخوانا دا دی قوم عادتو چکارونه کول ډیر ناکاره مشهور دی په دې عمل کې کنه قوم د لوط علیه السلام په دې بد عمل کې مشهور دی دنیا کې نو مفسرین ذکر کوي چې لوط علیه السلام دروازه کې ودرېدو نیرا پرې هوځو باندې کړه اغید آغا طرف نظور کئی علوت علیہ السلام دو دی طرف نو لگیا دے نیرا پرید اخپلو ملمنو حفاظت کئی دا انبیاء و شان دے ملمن و دمر حفاظت کئی نو کتبا کی داغی پزیبان دے ازان قربان کنوم دیر لوے مرتبہ دا کنو شہادت تے سنگی حدیث کی رازی چی دخپل مال پا حفاظت کی او سڑے قتل کلیشنو شہید دے دخپل اولاد پا حفاظت کی قتل کلیشنو شہید دے دخپل عزت پا حفاظت کی قتل کلیشنو شہید دے دخس دے میلمہ پا حفاظت کیوں شکنہ او دیر حقی بازه وی اغا دروازه ویسته شوا دروازه خدا سنه پا اغا وقت کس دوره مضبوطی کنه او غیر انو تا پا قربان دینو دغا وقت که ملائکو لوط علیه السلام تاوازو که چیزان بانده دمره تکلیف مراولا لوط علیہ السلام خپل قوم ته په دغه حالت کې هم تبلیغ کوي دعوت ور کوي امر بالمعروف کوي اگر چې داسې د مصیبت وخت دی دې کې خو د انسان نارسیر شي مساله قوم بیا نو یې رکړي قال یا قوم هؤلاء بناتی هن تهر لكم ویلو تلی سلام اے زما قوما دستاسو پدی کورونو کی چی دی دا زما لون دی دیستاو دا پارا دیری پاک ساکی دی فتق اللہ ویری گید اللانا ولا تخزونی فی ضیفی ما مرسوا کوئے دا قلم المنو پا مخکی هر پیغمبر د خپل امت بلاری د امت اغا نارینه د اغا زامنی او زنانه لونی کنا نو بهتر قول دای حضرت مجاهد رحمه الله چې مراتبه د اغا قوم اغا خپلې بیبیانې دي چې کورونو کې وی کنا لوت علیہ السلام ورتوی چې الله زله دغه پیدا کړی دي کار څنګه دي ولیکن ساو د پاره په کې سجرم او سګنا نشته ده اذهم قول چې ذکر کوي چې خپل لونو ذکر او تکړهونو دا قوم کمزور دی حضرت قتاده ته منسوب دي چې هغه دا ویلي دي دا په هیڅ طریقې سره نه صحیح کیږي ذکر قوم کافرانو او لوط علیہ السلام او داغه کورنه مسلمانان دي نو که رښتي خبره شینم نه کیږي دا ځان له خبره چګنه هغه شریعت جدا او دا شریعت جدا دي نه پدې کې نور ډېرې خبرې دي کمزورې دي پکې لوط علیہ السلام بسومره لوناوي چې ټول قوم ته پېښ کړي نوم دغه معنا ته مراد د سورې شعرا کې بیا دې لپاره تاییدو چې ما خلق لکم ربکم من ازواجکم صراحت نه او تویلې چې الله ستاسو لپاره دغه بیبیان پیدا کړی دي کنه نو دا په عمل او دا کار مو کوي ویلو تلی سلام زما قوم ها اولای دا ستاسو کورونو کی چی دی بناتی زما لون دی هننا تارو لکم دی ستاسو دا پار پاکی او حلالی دی ویرے گئے دا اللانا او زما رسوائی مکوی پمیل منو کی علیس منکم رجل الرشید اینشتے پتاسو کی یوتا نم عقل من یو تن پکې نو کنه یو قوم چې هلاکیږي نو هغه دې حد تورسي چې هم پکې صحیح انسان نه یې کنه پټول قوم کې الله دا شان دي چې عذاب په یو قوم ال راولي کنه چې هغه وخت کې څومره رښتینی خلی غټولې گواشي کيو ته نه کار سوري و جدی رشتینو خلق و دخلین او خیجی داغی قوم و تبایه بانده گواهی و شهادت او کی اللہ بیا حلاکی خواه نو رشتین لوط علیہ السلامو کنا نو پدی بیان که داغی دخلین سو سو زلا دخپل قوم په حق کی گواهی شوی دا چه تاسو لایقی دا عذابو تاسو لایقی دا حلاکتو ولی ویداوی چه ازا یوم ناسویب اگه بانده سخت ده سوا خود دیده وجه نوا کرن بیوی چه لا تخزونی فی ضیفیم ما ولی رسوا کوئے پیغمبر تا تکلیف رسول او دریم داوی چه لیس منکم رجل الرشید نشته پتا سو کې یو تنا قلمن دا انبیاء او شان ده کډیره سختې خواغه خپل دعوت نپری د قوم اصلاح کوي ډیر په نرمه سر غره بدره دي نشته د انبیاء او طرف نه سخت نشته پوکيه قالو ویری په جواب کې لقد علمتا یقیناً خپویږي ته ای لوط علیہ السلام ما لنا فی بناتک من حق جنشتے مونگ لران دغا لونستا چتی یادے مونگتا زمونگ غی سرا سشوق نشت دے سحق نشت دے حق و ادا دے خواب دا گمراہ قوم طول عمر خبری ام دا سی الٹا چی باطل تبا حق وی او حق تبا باطل وی وی غدا مونگ دا پار حق ندے اتا چی مونگ تا یادے ہیں مونگا وی پا حق یو کنخا اتا پا باطل باندے لوت علیہ السلام تا وی تا چی مونگ تا کما خبر اکے ہیں ناغی سر زمونگ تعلق نشت دے زمونگ محبت نشت دے وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ او بیشکت خپوئی گی پاغسو چی مونگ غوارو اسی مونگ لے محبت لے نور ته پوېږي چې مونږ څه غواړو قرآن د دې واقعاتو کې اصل کې امت ته تعلیم ورکړي د دې خبرې چې د اولاد حفاظت ډېر ګران دی په دنیاویو کارونو کې دومره کار ګران کار بل نشتا لکه د خپل بچی حفاظت بس خوځي به نه خوشې کې به نه نه د ورځې او نه د شپې هر وخت به تاسو سره دا غم او فکرې نو اله به مطلب دی هغه به ستا اولاد وي او ستا د عزت به وي او ستا د قدر به وي دا ډیر ګران کار دی په دې چې څوک پوهېدو مغې کبا خپل اولاد د یو ضروري کار د پاره لېږو نو هم به د نظر نه نیستو وبوت ورپسې صحیح کو به چې دې چې تلار کې په بل څه مبتلا نشي مشغوله نشي بل چا سره خبرې اترې شروع نکي بے ځای ناس تولاړه از نظر نه بینېستو نو بس کار بسامونو د مصیبت نه بچو تر سوای نه او د دنیا د ملامتیا نه بچو دا ډېر ګران کار دی دې واقعیت د بیان نه هم دا تعلیم دی امت ته چه ډیر خیال ساته ډیر احتیاط کوئ چه دنیا در رسوائی نوم بچه و در آخرت در رسوائی نوم بچه که خپل اولاد سرم چر تسو کولی دو نو علی پریده چه تو بگار یه که پل اولاد تبموی چه در سو کو چه سر اولاد وی که بیامی اولی دی نو در مازغه بدل او هغه چې څوک لاري نه هغه هم صحیح کوي چې دا څوک هغه ته هم سوال جواب کوي چې مرګرتیا پکې نشتا چې دا زموږ سکول مرګره نه دا زموږ سبق مرګره نه مرګرتیا نشتا ته بخپل کار کوي او دې بخپل کار کوي ته بخپل کور ته ځي دې بخپل کور ته راځي ډیر سخت پابندي نو الا بس جون تیریگی او سد حیا او د عزت خبر وای کنه او چته دې دومره ځان نه خبره کنه تاسو کې اوسله ګډه ویزه واخلی نو مر وخت وسره غمی چرته نا وخت یې کو رانله چې څه چلو شو اونن خلق سره د اولاد دومره غم نشتا بس وی چته بینو مونږ په لاس وی ناراضی دې ته ضرورت سو بیا اقام د لوط علی السلام په سوته باش قران دې دا عملیه دي کنه قال لو ان لي بكم قوه ویلو تعالی السلام ډیر د افسوس په مقام کې چکاش چې وې زما پتا سبحان دې خپل زور او طاقت اے قومه زی وازیما بس دو لاس او دوخ پی که زما یو لس زامن وی کنه نو کلی کنه خواه حق پرستو لاللہ دا شان ورکڑه ده لس زامن خودیر شه ده دو دریی او خو نوجوانان او تکڑا نو ټول کلی تا مخنسی کنه لوط علیہ السلام گورا دی پر یاد کرے چکاش چی از ما خپل زور او طاقت وے پتا سبان دے او آوی الی رکن شدید او یا زمر گرشے وے قبیلی سخت تا ولی دا دے خود دی کلو نو کن دے خود شام نراغلیو کم قوم تا چراغلیو دے دی قوم ننو د د خاندان او خپل ولیو تبرداري غټوله په شام کې و زکه ارمانو کې چې دلته زما خاندان وي او زما قام قبيله وي نو بیا به تاسو ماته داسې نه وي او اوي الی رکن شدید او یا زه راغلی وي داسې او قبيله تا او یو خاندان تا چې ډیر مضبوطی حدیث کی راغلیو نبی علیہ السلام پدیزے کی ویلیو رحم اللہ لوط ان اللہ دی لوط علیہ السلام باندې رحم وکیم وګور هغه چې د قوم نه تنگ شو نو سیوی دیوی چې کاش که زما خپل زور پتا سوې او یا زما قوم وې قبیله وې نو ما بستاسو جواب کړو تاسو به زما میلمنو ته نوې را نږدې شوي دا افسوس یې وکړ نو بیا وې نبی علیہ السلام چې د دنیا پس چې الله کوم پیغمبر را لېږلې دی ما بعث الله بعده نبیا الا فی ثروت قومه د دنیا پس چې الله پیغمبر را لېږلې دی نو پدرانا کورانے کی پوچتا کورانے کی وی زتمن خاندان کی را لے گلے دے بلی پتاو لگی دے کنا چه دی ضرورت رازی کنا خلق خود دب مسلمانان دی یہ خودین نیری گی دا مسئلہ مخکیم وگورے دا قرآن مخکیم پتا خونو کی پروتو په المارو کې پروت او په کورونو کې پروت او دا خوان دی ولینو زګه چې عزتمند خلق او تلاس نو چولینو چې عزتمند خلق دنیا کې را پاسې دو قران ته لاس واچو نو قران رڼا وکړه دنیا روحانه کړه کنه دا خدا غزاد کتاب دی چې په خپل عزتمند دی العزیز اویلیو چې باندې ته قران راواله زبدي عزتمن کم کستا په دنیا کې عزت نه نو زبېدل پیدا کړ او قران ته لاس واچو اندې ته چا لاس اچو دغه باغ چا په سلی کلو چې بس دا د قران شان دی د دین شان دی چې پیغمبر ویلو چې د دنیا پس چې الله کوم پیغمبر را لېګلو نو په ثروت قومه په مرکزی کور نه کې را لېګلو موسی عليه السلام ته وګوره دا د حضرت عمران مضبوط خاندانو کنه ښه دا څه ټول چې واخلي زکه دا فریاد کړو چې دې ته ضرورت راځي د خپل قوم سره په دې کې لګیا دی مینت و تاوم کئیو زور ور تاوم خئی چکاش کنا ادی که ملائکوی چیلو تلی اسلام تتن علرشا قالو یالو تو انا رسول ربکا وی دی ملائکو دی ملمنو چې لوط علیہ السلام مونږ خو استاد یو استاد ربنا مونږ رسول یو او نه پیژندو کنه لن یسلو الیک دی تا تلاس نشی راوله ستا ویخت نشی ازاروله مونږ ته پریدا نو جبرئیل علیہ السلام وی راوی نو سادر په و او داس کنا تا کسړې چې مچان شړی نو سادر وای کناخه مچانو کنا او سادر وای نو ټول لاند شو نجیب یو واپس ترنو په دیوالونو به لاس لګول او طلبا اپا غی کې وګوره خپل شیطان توب نو پرېخه ور ډیر لوی جادوګری راوستي دین جادوګران را واستي وي ښا راندي قوم چې بدبخت شي کنه دغه بیا د عبرت غستو د پاریس وجه نه نه ښا کني داخه د عبرت مقام چې دغه د توبې ستوي او چې وکړې وي چې الله معافي راته وکړي روان شو دغه نه خو بیغم شو نو صلوت علی السلام ته وی چلا تزانو باسا د دې قوم نه او د دې کلی نه دې باندې عذاب راځي امون تعالی رب العزت ویل دي چې ګوره دې کې یو کورنۍ ده د مسلمانانو نو چې هغه دنا هزار نشي تکلیف نه مومي هغه قوم د کور د لوط علی السلام کنه فاسری باهلک بقطع من الليل نبوزت خپل اهل په یو ټوکړه د شپې کې ولا يلتفت منكم احد او رستو دې نګوري مخ دې نراړي تاسو نه یو تن الا امراتک او مگر ستا غ یو خزان هغه تاسو باندې کوي اوسه الا امراتک انه مصيبها ما اصابهم یقینا شان داده چرسی بدیتم اغا عذابو چرسی دی قومتا تو بوری چی دا اغا پا کور کیم طول پورا نو کنا تو با دا دین دیر گران نخوا امونگا دمونگ مرگری وست پا دی باننی خوا پا دی چی موحدین دیر نشو یا لکا دیر دیو آیا دا خدای بنده دیر شی دی دا ته که په هغه وخت کې وای خو بیا به در باندې زیاته ساډو بی راغلی وا چې لوط علیه السلام یوازې روان شو یا به سره خپل بی بی او خدای خبر چې څوک و سره کنه معلومی چې یوازې روان شو او ځکه حدیث کې راځي چې قیامت کې با دا سه پیغمبرانم راضی چې رستو ګور نو څوک ورپسې نه وي کنه نو لیدا قومت نو سه وخه لیکن ایمان را چارانه ولن او خپل ډیوټي پورا کړه هغه دې نو زموار چې زه پیټه بغدما اوټونو ته بودري کما هغه خو مسله کوله ا مسله هر یو کړي خپو وضاحت سره خا تا خدا اللہ شان دی چیمان چال نصیب کئی چال نصیب کئی کنا لگا سی چی بکم قوم بازاب راتو ناللہ رب العزت و تا حکم کلیو چی تزا دی قوم نزا یواز لوط علیہ السلام نو موسیٰ علیہ السلام تیویلیو چی دامی سر پریدا ازش پیش پیوزا نیو دا تعلیم دی چی دا اللہ بندیان د شپې منځلې کئ تا د انبیاء او سنت دی تا د حق پرستو عادت دی د شپې منځل دا ډیر برکتی کناخه منځلوم ډیر غسیږي ته وای د ازم کرا ترا غونډي کی سما د نورو مصیبتونو هم بچیو کبیا اهل عیال د سره یې نو پړدوم پکښتا نو زکه او تویل چې فاسر به اهلکا بوزخ بل اهل بقطع من الليل په یو ټوکړه د شپې کې ولا يلتفت منكم احد وګورې رستو دې نګوري او تن ستاسو نه رستو دې نګوري ګور دومره من کړو وی ګوره باندې رستو ګوره نه ولي وی دې کډیر لوی کمال دې او ډیر لوی تعلیم دې امت ته چې په کوم قوم عذاب راځي دا غینه بلری تختی او دانه چې غنی هغه وخت سره چې غنی ګرمه ګرمه نو دغه وخت کې ابي اخر د کتماشي لذي اذان سره کیمرا وړي نه قوم د صالح علی السلام کله مردار شیو او چې نبی علی السلام تبوک ته تو نو په دغه لار باندې تو چې کوم لار د سمودیانو په ملک باندې ورغلی و باغی باندې تو لنبیاء و خدا عادتی چه قومی مخکی کلی مرگری مخکی کلی دیور پس روست روانی کنن سنت خدا دی دا قرآن و دا حدیث چه مشر با روست روانی و کشران بے مخکی کلی زکر دی دی موار دی دن با تپوس کی وز کسو پکڑوان دی روست شنو بیا نو د دنیا غو مشران خبر دي د دین نه او نو د دین غو مشران خبر دي مولا و مخکروان هم مقتدیان به ځان نرست او طالبان به روس ځان پسې کړی دا خو سنت ندی کله باغی سره قران یې ادیب ته د پیغمبر شان نه دی چې کانه یسوع او اصحابو حدیث کې راځي چې اصحاب به داسې ځان نه مخکې کړیو لکه سړی چې سار مال خپل ساروی مېری تشړی کنا داسې دا سوق اصحاب نو چې تلنو صحابه کرام مخ کې لړنو ال تکي په خوانی کویو صالح علی السلام د وختو کنا او قص سپینې یخې او بوې پکې هغه ولګې د نو بیره وستیو ولې په واغل چر بیا په تندګې د او بو وسم مونتی دی چې نبی علیہ السلام راغی وې تاسو کوي واچوي او خانو ته تاسو د ظالم د معذب قوم په بو باندې او په منډه ځای چې عذاب را باندې را نشي تا د دې قوم باندې عذاب په دې زموږه راغلی او په منډه ځای و سمره مود شوی و خو اجازه نشتا نو څه چره دی او قوم هغه زموږه ته نزي چې ورګه زوکر نه چې څنګه چلو شو او نمونه ولا قسمه قسم مقدی کنا چې متاثرین څنګه شو ته خدای باندې متاثرین پرې ده هغه پاری عذاب راغلی دي اته زی دا غیده پاره چاندی کې قرآن وی وګوري به هم ونه وتنه چې لیل تفت منکم احد رست سو کو نه ګوري داسې قوم ته لوط علیہ السلام هغه خزه چونه هغه په دوه کې اریانه و ولی یو په خاون روانو هغه هم نشه پرې کوي ابل په لبه قوم ترستو کاتو په هغه کان راوي کنه هغه په دې چل کې هلاک شوخه چې ندی په لکه دې شو ندی په لکه کان پیراوي چې سجول په قوم پسې خپه نورګه چې ور سره دې جنازه شریکه کما دین ازان ساتل غواړي ننوم ډیر خلق د دنیا کې عذاب راشي خلق پکې هلاک شي نو دی بیا تماشه لذي قرآن وی ګوره لان ورشه ولا التفت منکم احد مخدناری او تنستاسو دی قوم ته لمراتک مگر نو خزستا ایلو تلی السلام یقینا رسی بدی تا عذاب او چې رسی دی قوم تا ان موعدهم الصبح بشکا وعده د دې سره وخت د سبا دی لوط علی السلام روانو ادا هغه دا خیال چې بس زبل عدد ملک نه نیم وته چې رستو به غربار شروع شي کنه ملک وتوي سبب راځي وسنا. لوط علیہ السلام حیران شو چې سبب راځي دا وګورو ته اولی د انبیاء او صبر خلاص شوی او به صبرې خو نه کوي کنه پته ولګیږي. لوط علیہ السلام دومره پریشان دی چې هغه وی زه سبح ته صبر نشم. نو ملائک وته وی الیس الصبح بقریب ولی دا سبا نږدې نه دی سو او دو درې غنټې وای کنه فا ولی نه دی دا سبا ډیر نږدې. تا جواب هغه زکه کړی چې لوط علیہ السلام ویلی چې ما خو یې چې اوس وګنې بس شروع شي اته سوې چې دې سره وعده د سبا ده. ملائک وته زکه وی چې سبا خو سر ډیر لره نه دی تا د انبیاء او شان ده خو ګوره د خلینې غږ نه دی کړی فریاد نه دی کړی دې کې رد پاغه خلق باندې چې تاریخ لیکي نو په انبیاء باندې الزامات لګولې دي چې نوح علی السلام به صبر وکړه او خپل قوم په حق کې خیره وکړي بل پیغمبر داس کوتاهی وکړ داوود علی السلام یې داود بدبختې د وجه نه په انبیاء او پسې شوی انبیاء چرې به صبر نه وکړي. دای په قران باندې نظر نشته کنه فلما جاء امرنا کل چرای عذاب زمون جعلنا عالیها سافلها نو ګرځو مونږه هغه مخ د زمکی لاندې ولټه شو کنه وام ترنا علی حجاره من سجیل او ورولې مونږ په دې باندې دا سکانی چې سر شیو په جهنم کې د هټې نو په جهنم کې سر شیو په دې کانو باندې خدای ډیر قومونه هلاک کړي ها او ګره عقل کې ناراضي کله نبی علیہ السلام د پیدایش په وخت کې کنا سوار له سورې مخ کې په هاتیان والے باندې چې عذاب راغی مکه معظمه کې هغه تیم سجیل ویلو کنا حجاره من سجیل وجعلهم كعصف ماكول نو هغه کانیوم دقسیو د چانې نه لکم اده مسور د دال نه لکوټی لوي کنه دا څه اندازې دا سور کانه سجیل او الله په غیدا سه هلاک کړ قوم د لوط علی السلام یې په دې هلاک کړ او دې امت کې هم منتدا حکم دی چې کله تاسو حج کوي او شیطانان ولې کنه نو دغه سې کانی واخلې لکه دا چې نبی علیہ السلام ویلو حضرت ابن عباس تا چې ابغلی حسن مالکانی راټول کا د چنی چنی عمر چې داسې اندازا کی کنه په دې کډیر لوی کمال لیکنه خا قوم د لوط علیہ السلام بیا پاسې دلې چری یا هاتیان ول چراغی لغی بیا د زین پاسې دی شو د کانو کې دومره وزن دی خا چې څوک جزان د خپل دین نه نه خبر ناغيوي په دې باندې وسوشي دلته یو لس کلو کانه پکار دی چې دا شیطان دی چې زینه پانس وینا نه نه تبو سنت خلاف نه کوي ستا په لس کلو کې دومره زور نشته لکه په دې وړو کې کانه کې چې څومره زور دی دا د سنت سره برابر دی کنه په دې کانو الله ډیر خلق تبا کړی دی په دې یو سوال دی چې زموږه په بارات لا ابي اول ټکړه او کاني ورې دنو د زموږه په غشا باندې ورې دو دی هو په مخ باندې او الله وي مونږه اول ټکړه نو بیا هم په کاني ورولو نه یو جواب دادي چې دا جمله حال دی دا چې کله په بارات لا نو د آی غاړي په کاني را روانه نو دی اغا کانو خلاص کلیو دا خروستو پی اللہ فیاؤل ٹکڑا چی سڑی مڑ شنو بے خورو کی خاخ کی کنا ادویم قول دادے چوئی نا کزمکا اولتا شوی او اللہ پی دغا وقت کی کانی ورولی نو آغا کانی دا سے کانی نو چی آغا زمکی منی کولشو اب اتاو بلکل زمکا بے سورے کولا او پسلی باندے با لگی دو او ستا کانی نو چی ستا خوری منی کولشو دو قول دی پتی کی خواب ورولی مونگ پتی باندے کانی در ٹکرو من دو دن لگا تار لکد باران دساس کو مسوومتن عند ربک نملک لشیو پہریو باندی پنیز درفستان پہریو باندی نم چی داد پلانی داد پلانی داد پلانی خطا کی بنا چی نم پیو لکل شن بیا بولی خطا کی وما ای من الظالمین بی بعید یو مانا دادا نو دغا کانی دا دی ظالمان نا بیرتا پریوتن کیم بس پسڑی با لگی دخا بیرتا با نا پریوتن کیم تو این مانا عربو تا اللہ وی چه اے عربو کنور سوکتا عبرت ناخلی نزکا با ناخلی چه داغی نبا بیرتای ندا قوم دلوت علیہ السلام خستاسو پلار کی دے چه تاسو کل شام تزینو بس دغا دے خوا کی دے کنا نلاو یو ماهی من الظالمین بی بعید نده دا قوم دا لوت علیہ السلام دا دی عربنا دا دی مشرکاننا سبیرتا او دی دا غینوم عبرت ناخلی ار وقت پسترگی لگی خو بس ولی دا دی یقین نیشتا کن چی مونگ با مرو امونگ باندی با عذاب رازی سنگ جہر زمانه که دا باطل پرست دغا پرائی خلق بمری خدای نمری خلق باندې بازاب راضی خو په دبه نه راضی دا عربوم د قص بی پروايي وا الله وی دا خو چې دا قوم چالي دلې دې د دې د ازمو کې دې دلې او غزه زهريله او بو چې دا وی د پاسو یې مرغیم نشي تیرې دې تمره ناکاره زهر یې دې هغه قوم د پاسو شي وی دی او بو کنه او عرب ته نه عبرت ناخلی اغی چه ده قرآن نه عبرت وانه وستو ده پیغمبر ده شان نه عبرت وانه وستو نو ده دیرو خبرو ناغی عبرت ناخلی هدایت ده اللہ پا اختیار کده و آخر دعوانا